jestem w punkcie wyjścia, start od zera. Na koncie mam na czynsz plus delikatny melanż. Mój bank to książka na półce za łóżkiem, telefon na kartę, znów mi płacą dniówkę. Kumpel mówi, nowe rapy mi zbrzydły, chciałbym cofnąć czas, jeszcze raz iść do hybryd. Lenary, full cap, super stary, skuna nabił do piwki, z torebki pił browary. Na domiar tego, gdzieś przy domach centrum, spotkałem Volta, winyle miał w ręku. Pogadaliśmy chwilę, jak było przedtem, zabrali mi prawko, wracam do domu metrem. Przy kawie w kuchni pod oknem, jak wtedy głodny gry, piszę dziennie zwrotkę. Za koncert proponują śmieszne stawki, opcja kim jest u ziomka, na drogę weź kanapki. Czy jestem w punkcie wyjścia? Czy zatoczyłem tu jakieś koło? Czy to wstęp do większych zmian? Czy będę gotów stawić im czoło? Czy jestem w punkcie wyjścia? Czy zatoczyłem tu jakieś koło? Czy to wstęp do większych zmian? Czy będę gotów stawić im czoło? Choć teraz z bogactwa ofert mogę wybrać. Zawieszka przy plakacie, koncert Kalibra. Przesyłka doszła, ciut za szerokie spodnie. Sporo tych analogii jak na dwa tygodnie. Mówię, świat jest mój, to tylko bla bla. Nie potrzebuję nic, czego nie mogę stąd zabrać. A, i wtedy też tak było. Jedna kartka, długopis, jeden mic, jedna miłość. Rap w wolnych chwilach to 2-4 na dobę. Na studio odkładam wszystko, co zarobię. Ironia zepki, objechałem pół świata. Mam miejsca, do których zawsze lubię wracać. Nie mam żadnych planów na jutro. Uśmiech losu mi wystarcza, nie liczę na ukłon. Jak wtedy w rzeczywistość popyt podasz, rzucam butelkę z benzyną jak anoda. Czy jestem w punkcie wyjścia? Czy zatoczyłem tu jakieś koło? Czy to wstęp do większych zmian? Czy będę gotów stawić im czoło? Czy jestem w punkcie wyjścia? Czy zatoczyłem tu jakieś koło? Czy to wstęp do większych zmian? Czy będę gotów stawić im czoło?